นี่แล้วคุณหมอเคยรู้เล่นๆนะดีแล้วเคยรู้ไปเรื่อยๆสบายๆนะปล่อยให้หมดเลยอย่าบังคับมันเคยฝึกมาจากไหน ครูที่วัดป่าเขาธรรมงาน อยู่จังหวัดอะไร อยู่ที่กำลัง อาจารย์อะไรนะแล้วทางนี้ล่ะฝึกมาจากไหนกันแล้วเอาใครเคยฝึกมาบ้างที่มาใหม่ๆฝึกมาอย่างไหนก็ดีนะคุณผู้ชายนั่นล่ะเคยฝึกไหมไม่เคยเลยเหรอนี่ล่ะคุณแม่สิดีฝึกไว้นะยังไงก็ได้เอาสักอย่างนะตรงคุณเคยมาแล้วภาวนาเป็นไง อ ย่าคิดเยอะให้รู้สึกเอานะวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาให้รู้สึกเอารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าใจลอยไปนะ บาง ท ี ม ัน ม ี ความรู้สึกว่าถูกบังค ับ อย่าไปบังคับมันนะคือสิ่งที่ผิดมันมีสองอันวิธีปฏิบัติที่ผิดคือความสุดโต่งสองด้านความสุดโต่งอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคเป็นการที่จิตเราเนี่ยมันหลงมันไหลไปหาอารมณ์ภายนอกหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยววิ่งไปหาอารมณ์ไปเรื่อยมันกล่าวว่าถ้ามันได้อารมณ์ที่ดีแล้วมันจะมีความสุขแล้วพอไปเจออารมณ์ที่เป็นทุกข์นะมันก็พยายามหนีนี่คือความสุดโต่งอันแรกการสุดโต่งไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวจิตใจของคนทั่วๆไปของคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติกระทั่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันคือวิ่งหาอารมณ์ที่ดีวิ่งหารูปสวยๆมาดูหาเสียงเพราะๆมาฟังนะหาอารมณ์ที่พอใจงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตใจเราโมวิ่งตามอารมณ์ภายนอกไปเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เมื่อไรรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาละในวิปัสสนาเนี่ยต้องคอยรู้กายรู้ใจตัวเองไหมรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะปล่อยใจจะวางใจจะเบาสบายนะมันปล่อยแล้วมันเบาไม่มีภาระทางใจนี้ใจของคนทั่วๆไปจะหลงไปทางสว่านทั้งหกหรือหาอารมณ์ทางสว่านทั้งหกที่พอใจตลอดเวลาขณะที่มันวิ่งไปดูนะพวกเราลองนึกดูคนที่ไม่เคยมาเรียนขณะที่เราไปมองคนอื่นเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดเจนแต่เราลืมตัวเองตรงนี้นึกออกไหมเราเห็นคนอื่นเราไปดูเขาปุ๊บใจเราวิ่งไปอยู่กับเขาเห็นหมดเลยผู้หญิงผู้ชายมารู้หมดเลยแต่เราจะลืมตัวเราเองนะเวลาได้ยินเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยกันรู้เรื่องที่เขาคุยกันแต่ขณะนั้นเราก็จะลืมตัวเราเองขณะนั่งคนเดียวเราก็นั่งคิดไปเรื่อยบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้เรื่องที่คิดแต่สังเกตไหมขณะที่เราไปรู้เรื่องที่คิดนะเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจของเราเองสังเกตนะลองหัดดูใจเราจะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจจะหนีไปเรื่อยๆนี่คือทางผิดอันที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำคือความหลงไปตามอารมณ์ทางภายนอกทั้งหลายนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมาหน่อยนึงเดี๋ยวฟังอาตมาพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมตรงเนี้ยสังเกตออกไหมชาวยุวพุทธเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังก็คิดสลับไปสลับมาไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะแต่ฟังไปคิดไปสังเกตให้ดีนี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็จิตของเราไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดถ้าเมื่อไรมันไปฟังรู้ว่ามันไปฟังเมื่อไรมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยจะตื่นขึ้นมาฉับพลันรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะมีคนในโลกไม่รู้สึกตัวเพราะมัวแต่หลงอยู่กับโลกของความคิดมัวแต่รู้เรื่องภายนอกหรือไปรู้เรื่องที่คิดเอาเองครูบาอาจารย์วัดป่าบางทีท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกมัวแต่ไปดูคนอื่นมัวแต่ไปฟังคนอื่นนะมัวแต่ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปสัมผัสมัวแต่คิดก็รู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรู้ความคิดนึกภายนอกทั้งหมดเลย แต่ลืมกายลืมใจตัวเองนี่คือความสุดโต่งอันที่หนึ่งที่ห้ามทำนะทำแล้วจะไปไหนทำแล้วจะไปทุกขติใจจะวิ่งหาความสุขไปนะก็หาด้วยโลภะพอหาแล้วไม่เจอโทสะก็เกิดตรงที่หลงเที่ยวหาไปแล้วไม่รู้ว่าหลงไปหาไปนั่นก็คือโมหะจิตฟุ้งซ่านไปนั้นใจก็จะหลงอยู่กับกิเลสมีโมหะมีโลภะมีโทสะหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนั้นตายไปก็ไปอบายนี่ทางสุดตรงทางที่หนึ่งหลงตามอารมณ์ไปอยู่ดีๆก็นั่งคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมกายลืมใจนั่นจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะตรงนี้เข้าใจไหมตามทันไหมใครไม่ทันใครไม่ทันยกมือให้ดูหน่อยกล้าหาญนะไม่รู้เรื่องต้องบอกนะเดี๋ยวหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะย่ำแย่นะแต่ไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังเอาเองมีคนฟังซีดีแล้วตื่นขึ้นมาเยอะแล้วนะฟังไปเรื่อยๆงั้นสิ่งที่ผิดอันแรกคือความสุดโต่งไปข้างหลงข้างเผลอตามอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็เผลอไปคิดนึกทั้งหลายนี่หลงไปความสุดโต่งอันที่สองเรียกว่าอัตตากิเลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลำบากอันนี้คนทั่วๆไปเขาไม่ค่อยทำแต่พวกนักปฏิบัติจะชอบทำเราเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันผิดธรรมชาติเคยเดินสบายๆก็เปลี่ยนท่าเดินเคยนั่งสบายๆก็เปลี่ยนท่านั่งนี่บังคับกายบังคับใจก็มีนะใจเผลอไปพยายามห้ามไม่ให้เผลอบังคับจะให้มีสติสติบังคับให้เกิดไม่ได้หรือความโกรธเกิดขึ้นมาหาทางละมันบางคนก็พุทโธพุทโธอย่าให้หายโกรธบางคนกำหนดลมหายใจอย่าให้หายโกรธบางคนแผ่เมตตานะกะให้หายโกรธบางคนบริกรรมโกรธน้อโกรธน้อจะให้หายโกรธถ้ามุ่งไปแก้ไขนะมุ่งไปจัดการมุ่งไปดัดแปลงแล้วก็นี่เป็นความสุดโต่งอันที่สองในข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองเราจะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาถ้าเรารู้กายตามที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยกายเป็นยังไงกายไม่เที่ยงนะอย่างอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้นานนะต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกแก้ทุกข์ไปแล้วก็จะทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกใช่ไหมมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอุตส่าห์หายใจนี่ก็เพื่อจะแก้ทุกข์นะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆมันเมื่อยเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์อีกแหละนะกายมันมีแต่ความทุกข์ถ้ามีสติมีปัญญาคอยรู้อยู่ที่กายก็เห็นกายมันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปกายก็จะแสดงธรรมะให้ดูมีสติคอยรู้กายกายแสดงธรรมะให้ดูแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชากายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวคนตัวสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุนี่เรียกอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเรื่อยๆไม่เกี่ยวอะไรกับการไปบังคับมันเลยตามรู้ไปอย่าใจลอยไปที่อื่นแล้วก็อย่านั่งเพ่งกายไว้บางคนชอบเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจนั่งเพ่งก็คือนั่งควบคุมนั่งบังคับนั่นเองใจลอยไปเผลอที่ลืมรู้กายก็คือหลงไปสุดโต่งข้างหลงนั่งเพ่งกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งตัวทั้งตัวนี่สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองกายก็จะทื่อๆใจก็จะทื่อๆผิดธรรมชาตินี่ถ้าเราไม่สุดโต่งสองข้างเนี่ยเรารู้อยู่ที่กายกายจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลักษณ์หรอกไตรลักษณ์จะแสดงเองต่อหน้าต่อตานี่เองเนี่ยใจของเรามันไม่ยอมรับธรรมะธรรมะถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจนั่นแหละจะสอนธรรมะเราเองมาฟังอาตมาพูดเนี่ยธรรมะของปลอมนะมันธรรมะจริงของอาตมามันปลอมของพวกเราพวกเราฟังแล้วได้อะไรติดตัวไปไหมได้ความจำติดตัวไปเท่านั้นเอง ม่ใช่ความจริงนะความจริงต้องอยู่ที่ตัวเราเองดูลงที่กายดูลงที่ใจของเราเองกายกับใจนั่นแหละจะแสดงธรรมะของจริงให้ดูของจริงก็คือเขาไม่เที่ยงนะอย่างจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเป็นทุกข์นะคือทนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้สั่งให้สุขตลอดไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่ได้สั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้สั่งห้ามเผลอก็ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเฝ้ารู้ลงที่ของจริงก็จะเห็นของจริงเห็นธรรมะของจริงนะเพราะงั้นธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองอย่าเที่ยวแสวงหาธรรมะภายนอกธรรมะภายนอกมาฟังอาตมาพูดมาฟังครูบาอาจารย์วัดโน้นวัดนี้หรืออ่านตำรับตำราอะไรเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วถ้าวิธีนั้นถูกต้องนะก็คือการที่เราจะต้องคอยรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าเผลอไปอย่าใจลอยอย่ามานั่งเพ่งเอาไว้อย่าบังคับไว้รู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้แล้วก็รู้สึกลงที่กายกายจะแสดงไตรลักษณ์รู้สึกลงที่ใจใจก็แสดงไตรลักษณ์รู้สึกไปเรื่อยซ้ำซ้ำซ้ำแต่ใจของเราจะปฏิเสธไตรลักษณ์ตลอดเวลาอย่างเรารู้กายกายเป็นทุกข์เราไม่ชอบเลยอยากให้มันสุขกายมันไม่เที่ยงเช่นมันจะต้องแก่ตีนกาจะต้องขึ้นอย่างนี้ไม่ชอบนะอยากให้มันไม่ขึ้นอยากบังคับมันให้ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจไม่ดีอยากให้ดีเราปฏิเสธไตรลักษณ์เราปฏิเสธธรรมะจิตใจมีความสุขอยากให้มันถาวรปฏิเสธธรรมะอีกแล้วแล้วธรรมะของจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ในใจที่ปฏิเสธธรรมะแล้วเมื่อไรธรรมะจะเข้าสู่ใจเข้าไม่ได้เพราะเราปฏิเสธเราจะเอาแต่ของที่เที่ยงเที่ยงจะเอาแต่สุขจะเอาแต่สิ่งที่บังคับได้เหมือนเฝ้ารู้ลงไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจซ้ำไปซ้ำมานะดูอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตดูไปกำลังอินทรีย์แก่กล้าเมื่อไรสติสมาธิปัญญากล้าเมื่อไรใจจะยอมรับความจริงใจยอมจำนนกับธรรมะแล้วฟิโรราบกับธรรมะนะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะใจยอมรับอย่างนี้ใจจะเลิกดิ้นจิตใจของเราทุกวันนี้มันดิ้นไปเรื่อยๆมันดิ้นหาสุขมันดิ้นหนีทุกข์เท่านั้นเองกายเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบจะให้มันสุขจิตจะให้มันดีถาวรจิตชั่วๆไม่ชอบอะไรเงี้ยจิตจะต้องสุขด้วยจิตทุกข์ก็ไม่ชอบหาทางดิ้นไปเรื่อยๆดิ้นจะเอาดีดิ้นจะเอาสุขดิ้นจะเอาดีจะหาสิ่งที่เที่ยงเที่ยงเช่นดีเที่ยงเที่ยงดีถาวรทั้งๆที่มันไม่มีถาวรเนี่ยพอเราเฝ้ารู้ไปนะหัดเจริญสติเจริญปัญญาเฝ้ารู้เฝ้าดูแม้จิตใจค่อยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขมหาศาลเลยต่อมาทั้งๆที่ปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละจิตที่เคยดีกลายเป็นจิตที่แย่ไปแล้วเสื่อมเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยนะเสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมอาจารย์สิงห์ทองใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์สิงห์ทองไหมอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าจิตนั่นแหละของเสื่อมจิตมันเป็นของเสื่อมทำให้มันดีขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมแต่พวกเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไปเรื่อยนะเป็นสุดฝีมือเลยตามรู้ตามดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันจะพบว่าทั้งที่ทำเต็มที่แล้วมันยังเสื่อมได้อีกถ้าเห็นซ้ำอยู่ในที่สุดใจยอมรับข้อเท็จจริงจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้พอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรามันจะปล่อยทิ้งนะปล่อยวางจิตที่มันปล่อยความยึดถือในกายปล่อยความยึดถือในตัวจิตไปแล้วมันหมดภาระนะมันหมดการดิ้นทุกวันนี้ดิ้นเพราะว่าอยากให้มันดีเห็นไหมมีการดิ้นรนทํางานทางใจนี่เรียกว่าการสร้างภพเบื้องหลังของภพคือตัณหาอยากจะสุขอยากจะดีอยากจะพ้นทุกข์มีตัณหาแล้วก็สร้างภพคือเกิดความอยากขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดการทํางานทางใจเช่นทํากรรมฐานเป็นต้นอยากให้มันดีหาทางทําโน้นทํานี่ไปใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนี่พอเรามีสติปัญญารู้ความจริงกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่นะความอยากมันจะสลายไปอย่างเราอยากให้กายเป็นสุขถาวรเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ถาวรหรอกมันก็เลิกดิ้นรนจิตใจเราอยากให้ดีถาวรเรารู้ว่ามันไม่ถาวรหรอกมันก็เลิกดิ้นรนที่จะเอาดี ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาแต่ไม่ชั่วนะเพราะชั่วเนี่ยถูกกิเลสย้อมเอาถ้ามีสติอยู่กิเลสมีไม่ได้ชั่วไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เอาดีภาระทางใจก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงจิตใจก็เบาสบายนะปลอดโปร่งโล่งเบากว้างขวางไม่มีขอบมีเขตอะไรใจของเราทุกวันนี้เหมือนอยู่ในที่แคบๆรู้สึกไหมพวกนักปฏิบัติเหมือนใจเราถูกขังไว้ในกรงเล็กๆอันหนึ่งอึดอัดนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนอยู่ในไหกระเทียมท่านคนอีสานนะท่านเหมือนอยู่ในไหปลาแดกเลยนะจิตใจเราคล้ายๆถูกขังอยู่ในที่จำกัดเฝ้ารู้เฝ้าดูวันหนึ่งเป็นอิสระขึ้นมากว้างขวางหน้าที่ของเราคือคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งใจไม่ใช่กำหนดนะกำหนดเป็นแค่อุบายเบื้องต้นเท่านั้นหน้าที่คือตามรู้อย่างที่เขาเป็นง่ายใครรู้เรื่องมั่งรู้เรื่องไหมสองคนเนี้ยสองสามคนเนี้ยไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องอาตมาพูดแล้วเพื่อกระตุ้นพวกเราท่านเองให้ย้อนกลับเข้ามารู้สึกตัวสังเกตอยู่ที่ใจเรานะใจเราไม่เคยเหมือนกันสักเวลาหนึ่งอย่างลองคิดดูสิจิตใจของเราขณะนี้กับจิตใจของเราเมื่อวานนี้เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตใจของเราตอนนี้มันนิ่งๆตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันจิตใจของเราตอนนี้นิ่งๆใช่ไหมตอนที่นั่งรถมาที่วัดนี้กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนที่ทานข้าวกับตอนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยหัดรู้หัดดูความเปลี่ยนแปลงนะไม่เคยเหมือนกันหรอกนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยที่ว่านิ่งๆเริ่มไม่นิ่งอีกแล้วส่วนใหญ่จิตหนีไปหมดละรู้สึกไหมนะคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูของตัวเองนะมาเยอะหลวงพ่อดูให้ไม่ทันนะให้ช่วยตัวเองช่วยไม่ได้นะมาทีหลังนะพวกนี้มาก่อนก็ง่ายหน่อยตูนเป็นไงรู้สึกตัวไหมรู้สึกเรื่อยๆนะคุณนี่ทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยแต่กี้นี่ทำอะไรทราบไหมรู้สึกไหมเรายังบังคับตัวเองอยู่เลิกซะนะตรงนั้นที่ผิดบางคนบอกรู้สึกตัวกระดูกกระดิกรู้สึกหมดเลยเนี่ยกำลังบังคับไว้บังคับให้รู้สึกใช้ไม่ได้นะความรู้สึกตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นเองสติตัวจริงเกิดขึ้นเองนะไม่ใช่สั่งให้มันเกิดแล้วมันเกิดได้ถ้าสั่งให้เกิดแล้วมันเกิดได้สติเป็นอัตตานี่สติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าสติมีเหตุนะสติจะเกิดเหมือนความโกรธเหมือนกันความโกรธเนี่ยห้ามมันก็ไม่ได้มันจะเกิดมาแล้วละมันก็ไม่ได้ถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูเราจะรู้เลยสภาวะธรรมทั้งหลายถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าหมดเหตุก็ดับไปเหตุที่เกิดความโกรธอย่างเหตุของความโกรธเนี่ยก็คือเรามีอนุสัยมีนิสัยขี้โมโหแล้วเราก็ไปกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าเรากระทบอารมณ์ไม่ดีแล้วเราคิดด้วยนะเราคิดต่อเราไปตรึกที่เรียกว่าพยาบาทวิตกนะอย่างคนมาว่าเราไปคิดถึงเขาแม้มันว่าเรานี่มีพยาบาทวิตกขึ้นมาโทสะมันก็เกิดหรืออย่างราคะจิตของเรามีอนุสัยมีความเคยชินที่จะมีราคะแล้วไปกระทบกับอารมณ์ที่ดีเข้านะแล้วเราก็มีกามวิตกขึ้นมาคิดน้อมไปในกามราคะก็เกิดนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดนะถ้าหมดเหตุมันก็ดับสติก็เหมือนกันสติก็มีเหตุให้เกิดนะสติไม่ให้เกิดตามยถากรรมนี่พวกเราพยายามไปเดินพยายามหายใจพยายามอะไรหวังว่าสติจะเกิดไม่เกิดหรอกกลายเป็นนั่งเพ่งเอาหมดเลยเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตนะมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นถ้ามานั่งเรียนตรงนี้จะสักพักหนึ่งจะค่อยๆสังเกตเห็นหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรเยอะหลวงพ่อจะคอยบอกว่าเผลอไปแล้วรู้ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเพ่งอยู่บังคับอยู่รู้ไหมนั่นคือการหัดให้รู้จักสภาวะนั่นเองต่อมาพอเราอยู่บ้านของเราใจเราเผลอแวบไป หลวงพ่อเคยบอกไปแล้วว่าเผลอเป็นอย่างนี้พอใจเราเผลอแวบเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองเลยมันจะระลึกขึ้นได้เลยอ้อเผลอไปแล้วสติทำหน้าที่แค่นี้แค่รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นส่วนตัวเข้าใจสภาวะว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นแค่ระลึกได้เท่านั้นว่าอะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยคุณมนเห็นไหมมันหนีไปแล้วนะมันหนีไปเราก็รู้ทันมันนะคุณเนี่ยหลงไปแล้วรู้สึกตัวไปนะไงทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเผลอไปคิดแล้วรู้เปล่าเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันโล่งขึ้นมาเลยมันจะตื่นมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไปดูเขาแล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมแม้ใจเราหลงไปหลงทางตาดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเองเอ้าแหม่มก็ไปดูเขาหลุดอีกคนหนึ่งนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยใจเรามันมีแต่จะหลงทั้งวันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปทางใจเนี่ยหลงไปคิดเนี่ยขนาดนี้หลงทางใจแล้วนะเมื่อหลงอยู่เราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยอีกพวกหนึ่งก็นั่งเพ่งนั่งจ้องหวังว่าจ้องไปเรื่อยๆแล้วจะดีไม่ดีหรอกนะนั่งเพ่งนั่งจ้องมันปิดกั้นการเจริญปัญญาเพราะว่ามันนิ่งไปหมดมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเผลอไปแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปแวบนะลืมกายลืมใจหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมคราวนี้ไม่ยอมตื่น อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เข้าไปข้างในอย่างตะกี้นะอยู่ข้างนอกๆอย่างนี้แต่หนีไปแล้วอย่างนี้หลงลืมตัวอีกแล้วนะบางคนบอกหลวงพ่อวันนี้ดุหนีไปก็ไม่ได้ เคยเห็นวัดทั่วๆไปมาฟังเทศก็นั่งหลับกันหมดเลยพระท่านก็อดทนนะเทศให้สาวฟังโยมว่าโอ้เคารพพระรัตนตรัยเอากันใหญ่รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวอะไรก็ไม่วิเศษเท่ารู้สึกตัวนะคุณที่ใส่แว่นเนี้ยใจลอยไปแล้วรู้จักไหมรู้จักใจลอยไหมหันมาทางนี้ทางนี้เกร็งเลยนะเมื่อกี้มันหนีไปทราบไหมคุณผู้ชายเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆอย่าไปจ้องอย่างนั้นนะคุณเนี่ยที่มีตุ๊กตาห้อยคอเนี่ยอย่างตะกี้ไม่เอานะอย่างตะกี้ก็ผิดจำได้ไหมที่ทำตะกี้เนี่ยจ้องลงไปงั้นนะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคอยรู้สึกเอาไว้นะรู้สึกไว้วันนี้เวลาน้อยต้องเรียนรัดเอานะใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรมีหนังสือให้อ่านมีซีดีให้ฟังไปฟังเอาเองนะแตนยังทำอยู่ง่วงดีไหมหนูนานะซึมรู้ว่าซึมไปนะกระดุกกระดิกไว้พยักหน้ารู้ไหมเออแค่นี้ก็ตื่นแล้วนะแค่ตามรู้มันก็ตื่นแล้วนะคุณพูดเอาเขาด้วยหลงกับเขาด้วยนะรู้สึกคุณสุนันท์วันนี้ทำไมมานั่งหน้าได้มาทีหลังหรือไงอ๋อก็คุณสุนันท์แต่ปกติจะจองข้างหลังมันเป็นคนที่บอกว่าห้ามถามนะห้ามทักถ้าไม่ถามไม่ทักนะแล้วภาวนาได้จูนใจลอยไปแล้วจูนนี่มาจากไหนคนเนี้ยผู้หญิงเนี้ยหนูอะแล้วเราเป็นไงบ้างยังทำอยู่หรือเปล่าหืมดูออกไหมเออจิตตอนเนี้ยเป็นไงจิตตอนเนี้ยรู้สึกตัวดีหรือยังง่วงๆแล้วก็ฝืนมันรู้สึกไหมไม่ใช่ง่วงอย่างเดียวอ่ะปฏิเสธมันด้วยนะเออนะพยายามรู้สึกไปรู้ทันมันรู้ทันไปเอาคุณนี่ใจลอยไปอีกแล้วเอาคุณที่ห้อยตุ๊กตาไว้อ่ะรู้สึกตัวไว้อย่างตะกี้ก็เผลอไปแล้วเอ้ามีผู้ชายหลงอยู่นี่คนหนึ่งนะมากับใครคนนี้นั่งหลังคุณนั่งตรงนู้นเขาชวนมาหรือเขาหลอกมา แล้วหลวงพ่อต้องถามก่อนนะบางคนถูกเขาหลอกมาเที่ยวเมืองการแล้วก็มานั่งทุกข์ทรมานฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องของคุณนะคอยสังเกตใจของเราเองไว้นะจิตใจของเรานะมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งแต่ละวันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันก็ผ่องใสบางวันก็เศร้าหมองนี่เราหัดดูทีแรกหัดดูเป็นวันๆกันเมื่อวานซืนกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะทีแรกก็ดูช่วงเวลาที่ยาวๆนิดหนึ่งตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะแต่มาดูให้มันจี่ขึ้นเมื่อเช้าก็อย่างหนึ่งตอนสายก็อย่างหนึ่งนะกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่ำตอนดึกเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เคยเหมือนกันเลยนี่ค่อยดูไปเรื่อยๆต่อไปก็ดูจะถี่ยิบขึ้นมาความรู้สึกเราแต่ลักษณะแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันหรอกนะคุณผู้ชายเนี่ยรู้สึกไว้อย่างนั้นไม่ได้นะอย่าไปพยายามสังเกตนะของคุณเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะรู้สึกเรื่อยๆนะเคยฝึกมาจากไหนทำไมตื่นเก่ง ไม่เคยฝึกเลยใช่ไหมคนไม่เคยฝึกจะทำง่ายนะพวกเคยฝึกจะเพ่งเก่งนะคนที่ไม่เคยฝึกจะปฏิบัติง่ายอ๋อภาพฝันอ๋อคล้ายๆกันลูกชายจะกลับเมื่อไหร่ ยังไม่มีกำหนดคิดว่ามีตาจะอาจจะกลับมาตอนนี้ต้องเรียน เราคอยรู้สึกตัวนะโยกจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนเนี่ยเราคอยรู้ทันมันไปแต่ไม่ใช่นั่งเฝ้ามันนะให้มันเผลอไปแล้วค่อยรู้ว่าเผลอนะให้มันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธให้มันโลภแล้วรู้ว่าโลภมันสบายใจแล้วก็รู้ว่าสบายใจมันอยากพูดรู้ว่ามันอยากพูดเรารู้ลงไปทีละขณะทีละขณะอย่าไปนั่งจ้องเอานะนั่งจ้องแก้วเป็นไงแก้วออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เมื่อวานเหรออยู่บ้านดีๆหนีไปโรงพยาบาล ไปกันสองคนดีแล้วดูเจ๊ไว้อี้ภาวนาเป็นไงอี้มันเป็นยังไงไม่ดีมันก็เป็นกันทุกคนเลยนะอย่าลืมนานนะคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งรู้กายรู้ใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจไม่ใช่เผลอไปคอยรู้สึกลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมต้องรู้สึกตัวไว้อย่างนี้รู้สึกเรื่อยๆนะคุณเยาเป็นไงคุณเยาตื่นได้ดีแล้วรู้สึกไปนะดีแล้วล่ะอ้าวนี่ลืมไปอีกแล้วเห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้วแนวยุวพุทธก็ดีนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ทันมันจิตใจเกิดอะไรขึ้นก็คอยรู้ทันมันเนี่ยเราไม่รู้จะรู้อะไรเราก็รู้นะเห็นท้องฟองท้องยุบรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งท้องรู้จักเพ่งยังเพ่งเนี่ยมันเกิดจากอยากปฏิบัติเสร็จแล้วก็เลยคอนเซนเทรตลงไปจ้องลงไปจ้องลงไปจ้องลงไปนะจิตเลยไหลลงไปเกาะอยู่ที่เดียวเลยซึมทื่อๆนิ่งๆอยู่ที่เดียวเลยผิดธรรมชาติถูกบังคับให้นิ่งๆแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราเห็นเลยเดี๋ยวท้องมันก็พองเดี๋ยวท้องมันก็ยุบนะแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของรูปของวัตถุธาตุก้อนนี้มันกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกนะเห็นเหมือนกับเห็นวัตถุก้อนนี้กระเพื่อมไปกระเพื่อมมานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุนะที่มันไหวตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเลยมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาต่อมาเวลาดูไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่เข้ามาฝ่ายนามธรรมแล้วมีความสุขแล้วมันพอใจมีกิเลสเกิดแล้วรู้ว่าพอใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจพอรู้ว่าพอใจความพอใจดับไปเราก็มาไม่มีอะไรจะดูเราก็ดูรูปของเราต่อไปดูท้องที่เคลื่อนไหวเห็นธาตุนี้มันเคลื่อนไหวต่อไป พอมารู้ธาตุที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเวทนาขึ้นมาอีกนะอาจจะเมื่อยเมื่อยพอมันเมื่อยแล้วใจชักไม่สบายแล้วนะเมื่อยมันเป็นเวทนาไม่สบายใจไม่สบายใจเป็นสังขารแล้วเป็นโทสะให้รู้ทันนะมันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยนะเมื่อยแล้วมีโทสะรู้ว่ามีโทสะโทสะจะดับไปเลยมันดับเองไม่ต้องไปช่วยมันดับนะถ้าอยากดับมันไม่ใช่ของจริงเมื่อไรสติตัวจริงเกิดนะกิเลสมันจะดับอัตโนมัติพอไม่มีอะไรดูเราก็กลับมาดูกายของเราต่อนะเห็นมันกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกไปเรื่อยๆแต่ว่าระวังอันเดียวอย่านั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งแล้วไม่เกิดปัญญาทื่อๆไปงั้นเองเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติมาแนวไหนนะถ้าเอาหลักของพระเจ้าทาบเข้าไปแล้วทำไปได้ทั้งนั้นน่ะนะยกเว้นบางแห่งที่สอนอะไรที่พระเจ้าไม่ได้สอนอ้าวอยู่พ่อของปอใจลอยไปแล้วรู้สึกไว้นะรู้เป็นขณะขณะไม่รู้ตลอดเวลานะต้องเผลอบ้างนะถ้าใครรู้สึกตัวว่ารู้ตลอดเวลานี่ต้องรีบมาปรึกษานะอาการหนักนะผิดธรรมชาติ เป็นโดยอัตโนมัติ ใช่รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะต้องเกิดสติขึ้นเองเช่นเราใจลอยไปรู้ว่าใจลอยเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเนี่ยใจลอยรู้ว่าใจลอยนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นนะสติมันเกิดเองสติที่จงใจทำให้เกิดเป็นของปลอมอ้าวแนววัดป่าแนววัดป่าหัดพุทโธหรือเปล่าหรือหายใจ หลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวเฉยๆแต่จะไม่ให้จับกับโผล่ว่าให้กำหนดลมหายใจ อย่างนั้นก็ได้นะอย่างนี้เป็นวัดป่าแบบแอปพลายแล้วนะท่านแอปพลายไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วจะรู้สึกตัวไปเลยก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าใจลอยรู้จักใจลอยใช่ไหมมันเผลอไปที่อื่นแล้วรู้จักเพ่งหรือยัง เคยใหม่ๆเ พ่งตอนนี้ไม่เพ่งแล้วอย่างนี้ใช้ได้ถ้าบอกตอนนี้ไม่เพ่งแล้วอาการหนักอีกคนละสังเกตไหมความรู้สึกของเราตอนนี้เราก็ยังตรึงความรู้สึกเอาไว้ดูออกไหมยังประคองมันตรงนี้ที่ยังพลาดอยู่นะ ย ัง พยายาม นั่นแหละโยนทิ้งไปพยายามนั่นแหละเราเรียกโก้โก้ว่าพยายามจริงๆคือโลภะอยากให้รู้ทันเลยพอเราอยากปฏิบัติใช่ไหมเราก็เกิดการกระทำงานบางอย่างคือประคองเอาไว้ยังมีตัณหาก่อนคืออยากปฏิบัติแล้วก็เกิดการสร้างภพคือการประคองนะตรงนี้ที่คลาดเคลื่อนนะของคุณไปดูตัวนี้หลวงพ่อท่านสอนมาถูกต้องดีแล้วล่ะนี่เรายังรู้ของเรายังคลาดเคลื่อนเรายังบังคับยังอยากอยู่พอสังเกตได้ไหมที่หลวงพ่อบอกเนี้ยนะสังเกตได้เดี๋ยวได้ไปทำได้ไม่ยากหรอกถ้าท่านสอนให้รู้สึกตัวเราก็ดีแล้วรุ่นหลังๆหลวงพ่อเห็นเอาแต่หายใจหรือบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วเคลิ้มๆไม่ดีนะจิตใจเตลิดเปิดเปิงฝันเห็นโน่นเห็นนี่แล้วบอกว่ามีนิมิตแล้วเอานิมิตมาคุยวดกัน เออไม่ดีจะทำแต่สมถะก็มีประโยชน์นะสมถะเนี่ยต้องมีสติตลอดเลยทำสมถะไม่ใช่ให้เคลิ้มต้องมีความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวรู้การกระทบถ้าไม่หายใจจะรู้สึกโดยที่ไม่ได้กำหนดอะไรเนี่ยของคุณมันจะไปรู้อิริยาบถ4มันจะไปรู้อิริยาบถ4เองอ่ะมันจะกระตุกกระดิกจะเคลื่อนไหวอะไรนะก็คอยรู้สึกไว้ใจลอยแล้วทราบไหมนี่หัดรู้ลงไปอย่างเนี้ยรู้ทันมันเราจะได้ตื่นขึ้นมาจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหนีไปอีกแล้วทราบไหมนะคอยรู้ทันอย่างนี้นะจำได้ไหมที่หลวงพ่อบอกตะเกียบจำได้ไหมตรงที่มันไหลไปจำอาการของมันได้ไหมงั้นถ้ามันไหลอย่างนั้นนะรีบรู้ไวๆมันจะขึ้นมาเองแต่อย่ากลัวมันไหลนะถ้ากลัวมันไหลอย่าประคองไว้นี่ผิดสุดโต่งไปข้างบังคับเนี่ยเผลอไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้แล้วรู้ทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะตื่นขึ้นมานะเดี๋ยวจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมา แต่อย่าไปบังคับ ไม่บังคับห้ามบังคับ บังคับเนี่ยสุดตรงไปข้างบังคับเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเคยได้ยินไหมเคยอ่านธรรมจักรบ้างไหมธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าเริ่มต้นไม่สอนว่าที่ถูกให้ทำยังไงท่านบอกว่าที่ผิดมีสองงานอย่าทำนะอันที่หนึ่งการสุขาริกานุโยคการที่จิตใจหลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกอันที่สองอัตตากิเลสมัฏฐานุโยคการบังคับกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลำบากสองงานนี้ไม่ให้เอาเพราะฉะนั้นไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ใช่นั่งเพ่งเอาไว้สงสัยมากไหมคุณผู้หญิงผมยาวเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ใช่สงสัยเราคิดเอาสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้ความรู้สึกของเราเองกิเลสมันจะหลอกให้เราคิดกิเลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวเช่นความสงสัยเกิดขึ้นก็เราก็รีบคิดใหญ่เลยเนี่ยเราเลิกรู้สึกตัวเราโมแต่คิดกิเลสทำหน้าที่เดียวหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวโลภะเกิดราคะเกิดก็ไปคิดถึงคนที่เรารักเลิกรู้สึกตัวโทสะเกิดขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดเลิกรู้สึกตัวอีกนั่นกิเลสจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวมันกลัวเรารู้ธรรมกลัวรู้กายรู้ใจเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นธรรมะพ้นอำนาจของมันไปเอาหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมลูกศิษย์วัดป่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนอย่างนี้นะไปนวดนวดท่านใจลอยแวบโดนด่าเลยแต่ท่านไม่ได้ด่าเพราะว่าจะลงโทษนะท่านบอกให้แต่วิธีบอกของครูบาอาจารย์บางองค์ท่านดุ นวดนวดอยู่ใจลอยแวบไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกนะ อ้าวโยมทั้งหลายใครจะถามอะไรเชิญไม่ถามถือว่าเลิกนะ เชิญแยกย้ายกับบ้านไปเชิญกลับเลยไปหลวงพ่อจะคุยกับพระ